أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دي جنا الله جل جلاله لومبني آیات کې او دویم نمبر آیات کې اجمالی طور د حضرت نوح علیه السلام واقعا ذکر کړي او بیا دا خبر آیات ساته مقصد د واقعاتو د ذکر کولو د تسلی انبیاء علیه السلام ته چګور پلان کې پیغمبر څومره سخت برداشت کړ نه نیم سو کال دا هغه یو بت پرست قوم سره واسطه را لوي له دعوت ورکو برداشت یو کو لہذا تم برداشت او صبر نو مقصود ته دی واکې ورپسې دریم نمبر آیات کې بیا د ابراهیم علیه السلام واقعیا ذکر کین نو د دواړو واقعیا ته مقصد یو خبره داوی چې انبیاو ته تسلی وی او دویما پیدا د واقعیاتو داوی چې الله تعالی تیزی ور کوي د موجوده پیغمبر ته په دعوت باندې د تیزای چې څنګه هغه دعوت کې د تیزای نه کار اغستونه تم د تیزای نه کار واخل او دریم پیدا دا د چون کې دا امت په گواه ګرځي په نور امتونو باندې نو لہذا او دا نبی به گواه ګرځي په نورو انبیاو باندې چې هغه دعوت رسول نو چې کله قران کې دا خبره ذکر شینو ته امت ته د نورو امتونو پته ولګي او پیغمبر او عالم الغیب نه دې پته وته نه لګي چې قران کې ذکر شونه غته پته ولګي نو لہذا دا نبی او دا امت په نورو امتونو باندې گواه ګرځي نو درې ما پیدا راشو او سلورو ما پیدا دارا عام مسلمانان ته پته ولګي چې چا د انبیاو تابعداری کړی دا غي الله کامیاب کړی دي او چې چا د انبیاو خبر نه د منلې دنیا او آخرت کې الله جل جلاله دغه قوم هغه ناکام کړی دي نو دا د واقعیاتو هغه فواید دی مخې ته ټول راشي بیا دمه خبره د آیات ساته چې د حضرت نوح علیه السلام واقعا سورت هود کې موږ تفصیلی ذکر کړی و نو دلته تفصیل ته ضرورت او نشته او وروسته به ان شاء الله په سورت نوح کې د نوح علیه السلام د ابتدا نه والي تر اخره پورې پکې بل خبره نشته صرف د نوح علیه السلام دعوت چش پاور زی ور کړو د الله وحدانیت بیان کړو دا غي په بت پرستی باندې رد کړو او دا اغی اغبت کرداری بم الله ذکر کی او بیا اخره کی دا حضرت نوح علیہ السلام بد دعا او دا اغی بد دعا په ذریعہ باندې الله جل جلاله په طوفان سره هلاک نو تفصیلی واقعات سورۃ ہود کې تیر شوی دي او سورۃ نوح کې تیر شوی را روان دي نو لہذا اغی ته ضرورت نشته بیا درې ما خبره د آیات ساته چې دا آیات کې لغون ته کې وضاحت ته وتوره ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الله وی مونږ لګلې او حضرت نوح علیه السلام خپل قوم تم لګلې فلبث فیهم ندانو علیه السلام پدی کې درنګ تیر کو بطور دعوت الف سنه الا 50 عاما پدی کې درنګ تیر کو زر کلونه مگر 50 دی لري کا مگر 50 نه نو دومره دعوت یې ورکو بیا دلته کې دا یو خبره چې دا خبره خو یقیني ده چې حضرت نوح علیه السلام دی کې دومره درنګ تیر کړو نه نیم سو کال دا خو قران نه ثابت شو پدې کې هو شک کفر دی او دا خو یقیني خبره ده پدې کې هو ذره برابر شک نشته. پاتې شته حضرت نوح علیه السلام ټوټل عمر سمرو نو دې کې البته مفسرین او تفسیری اقوال شته مفسرین ذکر کړی دي لکه بازو ذکر کړی دي د حضرت نوح علیه السلام عمر جو نو سلویخ کاله کې الله نبوت ورکړ نو سلویخ اغشو او نه نیم سودا شو نو لسکم زر شو او د توپان نرستو وی بیا شپیته کاله حضرت نوح علیه السلام ژوند دی د شپیته سره کې نو 50 د پاسه زر کاله عمر شو او بازو ذکر کړل د شپاله سو کاله بازو نور ذکر کړل دی والله علم خو قران چې دلته کې کوم تذکره کوي د خبره یقیني ده چې کم سے کم دومره په قوم کې پاتې شو بیا دا خبره ورپسې یاد ساته الله تعالی اگے تفصیل نه ذکر کړي فاخذهم الطوفان طوفان هغه ونیسل نو طوفان ولی ونیسل ځکه چې حضرت نوح علیہ السلام دومره زمانہ پاتې شو دومره زمانہ په دې باندې مهنت وکړو شپا او رزی مهنت کو په اپرادو او په جماعتو یې مهنت کو او یو یو تلالو شپا او رز کې لاړو او په غي باندې دعوت اثر اونکو غي وي د خپل بوتان راټینګ کې او خپل بوتانو باندې کلک شې چې کوم بوتانو د غي رست براشي 15 بوتان یو ود او یو سوا او یغوس او یعوک او نصر دیوی د امو پرې ده په دې باندې راټینګ شي دا پرې نه د خپل نو بس هغه په پرسته باندې راټینګ شو او بیا حضرت نوح علیہ السلام بددعا وکړه نو بددعا چې کله هغه وکړه نو بیا الله تعالی د کیشته تنظیم وکړو او دی باندې طوفان راغی نو الله زکه فرمای فاخذهم الطوفان انزل دیلره طوفان د زمکه نن اوبروته زمکم او اسمانم بالکل راوړې د زمکم چینی چینی شو او اسمانم راوړې د طوفان کې دی الله غره وهم ظالمون او دی مشرکان ظالمون معنی مشرک او ظالم ته استماویلو هغه ته ویل کیږي چې د یو حق بل ته ورګي عبادت د چا حق دی؟ د الله تعالی حق دی. او دی بل چا ته ورکو؟ بوتانو ته ورکو. الله تعالی فرمای په انجیناهو موږ نجات ورکړه د حضرت نوح علیه السلام ته و اصحاب السفینه خوندانو د کیشته ته خوندانو د کیشته نه مراد هغه خلک دي چې کم کیشته کې سوارو او دا خبره یقیني ده چې حضرت نوح علیه السلام سره کیشته کې هغه خلک سوارو چې چا په حضرت نوح علیه السلام باندې ایمان راوړل نو چې کوم ایمان والو حکم پیغمبر هغه الله بچ کړی دي نور الله تعالی تبا کړی دي وجعلناها آیه للعالمین الله تعالی فرمای مونږ دا یو نه خو ګرځولا د مخلوقاتو د پاره چې په دې باندې عبرت واخلې سه عبرت په واخلې عبرت هم دک کلی چې تاسو ته ما ذکر کړ چې څوک هم د انبیاو خبره مني او د انبیاو نرستو د انبیاو په تعلیماتو باندې چلی که هغه تعلیمات د الله د طرف راغلي لکه قران یا د پیغمبر په جب باندې کوم تعلیمات پاتې شوي په دک تعلیماتو باندې چلیږي الله بدی ته نجات ورکړي الله بدی له هر څنګه کې لار روباسي الله تعالی په دې هر پریشانی اسانی چې کله د پیغمبر په تعلیماتو او د الله تعالی چې کوم احکامات د پیغمبر په جواب باندې را لګل دي باغې باندې چلی کی نو هر تنګه کې به الله لار او بسی هر پریشانی به الله اسانی دنیا او قبر اخرات کې به الله نجات ورکړي لکه څنګه چې الله دې ته نجات ورکو نو دای یو نه خدا او عبرت ته چې نو خلک په دې باندې سو اخلي عبرت دا الله دې عبرت ذریعہ ورسول وجعلنا هم وګرزول دا واقعیا ها زمير واقع درځي یا وجعلنا هم وګرزول دا سزا دا عبرت وګرزو ځکه چې څوک هم د الله نه پرمانی کوي نو الله سره رنگارنګ عذاب ندي الله به دا ست تبا کوي نو موږ وګرزول دا سزا ها نه مراد سزا او یا دې نه مراد دا واقعیا دا آیتن عبرت یو نخا للعالمین د پاره د مخلوقات نو دا خبره دا واقعا د چاوه د حضرت نوح علیه السلام الله تعالی دا اغا دو آیاتو کې مختصرا ذکر ورپسې واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام واقعا مخ کې و مصیفاره کې تفصیلی تیر شوی دا و مصیفاره سوره انعام کې ال تکي تیر شوی دا او د ابراهیم علیه السلام مختلف مکالمات دي بعض ټیم کې ابراهيم عليه السلام قوم سره خبرې کړې لکه اوسنۍ آیتونو کې روان بعضی ټیم کې قوم سره مناظریم کړی دي د حکمت لاندې لکه ال سورته مریم کې د پلار سره کړی وی خبرې ترې اغال تر رواني دي او دغه رنګ د نمرود سره کړی وی سورته بقره کې دریم نمبر سپاره کې د نمرود سره مناظره شوه هغه در ربوبیت دا وکړی و هغه ال تکي تیر شوې ده د خپل قوم په بت پرسته باندې او د پلار په بت پرسته باندې ورت کړو سورته مریم کې را روانه ده او قوم باندې ابراهيم عليه الصلاه والسلام اشکالات کړو ځکه هغه بستوري مؤثر ګڼل او دا غرنګي نور به مؤثر ګڼو بعضي سيزونه نورو به متصرف ګڼل نو هغه سورته انعام کې ابراهيم عليه السلام باغی باندې تفصيلي رات کړو دلته کوم چې الله کې میرا نقل کین اجمالی خبره را نقل کین د ابراهيم عليه السلام دعوت را نقل کین او د قوم کریکټر او کردار را نقل کین ابراهيم عليه السلام چې پاغي باندې کمرت کړی دا را نقل کین او خبرې په کوم هغه دی نبی علیہ السلام ته الله تیزی ور کوي مونږ تاسو ته عبرت را کوي او د داغي حالت باندې خبرې چې هغه قوم سه حالت او داغي سه کردار نو الله فرمایي ابراهیم او مونږ لګل ابراهیم علیہ السلام لره د ابراهیم علیہ السلام د نوح علیہ السلام په نسل کې بعضي وي ته پښته بعضي نور تفسیری واقعیات ته به هر حال دا خبره یقین ده د نوح علیہ السلام نرستو راغله ری او د هغه په اولاد کې دي او راغله په کوم علاقه کې نو راغله د شام په علاقه کې خبر زه ته شام دغه اردن علاقې اردن علاقې کې قسم غالبا قرية الخليل التکیرا یا فلسطین کې د قرية الخليل سره مشهوره اردن کې قرية الخليل او بیا ابراهيم عليه السلام دالته کې عراق تمرا حرم تمرا غله دلته کې خپل واړ پرې هري بیت الله شریف ته دالته کې او بیا نور تفصیلی واقعیات دي د زبې واقعیات دي د اسماعیل علیه السلام د حکم متشیو خو بلی له اگر ستوره روان دي او راغله د شامل کړو سی ویلو اس قال له قومه په هغه وخت کې چې وی قوم خپل ته اعبد الله د الله عبادت کوي پته ولګی چې هغه د الله عبادت نه کوي وتقو او تاسو د الله نه ویریږئ ذالکم خیر لکم د عبادت او ير د الله تعالی نه ستاسو د پر ډیره بهتره ده ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ تاسو پوهیږئ سمج در کیوی سمجدار یې د ستاسو د پر بهترین شری د الله د نه پرمانو نه ځکه چې الله نه پرمانی کوي الله بل عذاب درکې دا ډیر نکار شې د الله نه ویریږئ او بیا وتو پرمایل انما تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه اوثانن د بوتان اوسان جمع د وسن د بوت ویل کی چې کوم تمثالونه جوړ کړی دی ما سوا د الله نه باطل معبودان وتخلقون ابك او تاسو جوړوي درو په الله تعالی باندې چې دا د الله سره شریک ته او دا د عبادت لایق ته دا تاسو ټول درو جوړوي نو ان الذين تعبدون من دون الله اغا بوتان اغا کسان چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه نو لا یملکون لکم رزقن دی تاسو د رزق مالکان دی کم سے کم چې کم انسان د چا عبادت کوي نو هغه خداغه د رزق کا پالت کوي رزق ولا ور کوي نو رزق کو تاسو له د بوتان نه در کوي د کانو چې تاسو عبادت کوي دا اوس تاسو رزق نه دی فبتعو عند الله الرزق دا الله سره رزق لټوي ور ابراهيم عليه السلام د دانوي چې خپل لاس یو غټ زکه دا خليلو کې د کم لوګي چې ته اړه را اړه غاز مکه دا کا کارخانه دا کا پټه دې کا هغه عرب بلا دا چې تی اړه را اړه نو دې کې برزق د چانه تلاش کې په دعا سره پبتعو په دعا سره طلب کې عند الله د الله تعالی سره الرزق رزق لر او دې کې وګوره دې کې د رزق کم ته وګوره کې الی بلام نشته او دلته دې الرزق د دوړو کې فرق دی دا غي معنا د دې تاسو د پر د معمولی رزق دی او دانی مالکان نه دي هیڅ شي نشي در کولې او دلته د الله سره عزت والا رزق دی ار رزق عزت والا کمال والا رزق دی د الله تعالی سره د الله تعالی په عبادت باندې کمال والا رزق طلب کې صحیح شو دې ته دانی مالک نه دي او الله سره عزت والا کمال والا رزق دی واعبدوه د الله تعالی عبادت کې وشکر له د الله شکریا دا کې په عبادت سره الله مستحق د عبادت دا خو تاسو دروغ جوړ کړی دی ابراهيم عليه السلام ته پرمایل نو الیه ترجعون او بیا ته ابراهيم عليه السلام وی الیه دی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو به واپس کیږئ نو اے عبادت دا چې په کار دی چې څوک رزق درکې تعالی نه پدر کې تا د zarar نه بچ کې ودا څوک کوي الله تعالی کوي او شکر د هغه چا پکار دی چې پتا باندې انعامات کړي په انسان باندې د وجود نه واخلې چې دی نو د پیدا کړي چا دی رزق څوک ورکړي ضرورونه نه څوک ساتي فائدہ څوک ورکړي هیڅ شی د سر نشته دی د هیڅ مالک نه دی ارسه د الله طرف دی نو شکر د چا پکار دی د الله تعالی او الیه ترجعون دا قیامت مسله ده چې تاسو به الله ته واپس کیږي ابراهيم عليه السلام دا خبره نه چې خبره په دې ځمانه ختم شوه ته مړ شونه بس خبره ختم شوه دا چې مړ شونه اصل معاملې بیا شروع شوه خبر ځان درل چې مړ شونه اصل معاملې دغه ځنه شروع شوه نن چې انسان دا څومره بد ملایکې نو دا یقین کمزور دی دا ډېر لوی نقصان دی د اخرت کې دا چې تاسو دکېږئ نو هم نبی خپل پیغمبر ته تعلیم درکړی چې ته وایا اللهم بسمک اموت واحیا لستا پنو مړیږم استا پنو با ته خو دکېږئ او پاسې او مطلب دا د اخرت ځانته مخه تک او سار چې پاسې بیا سړی وی الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور تعریف دی غزاد ته پر ارسی راځوندې کړم رستو دینې چې زه وچلم حالانکه نه وچلې دی نه یو ګونه قسم د مرګ دی د شی او را پاسه والله او مطلب دا دی چې بیا سره خیرت مخه تک مړیږي به والله تب بیا اوتريږي پاسې با نو اصل د اغه ځنه د اخرت په کې د باندې انسان کنټرول دی چلیږي خبر ځین تعالی د دې وجه انبیاء علیهم السلام با زیات زور په دې باندې ورکو نه ابراهيم عليه السلام ته فرمایل چې دا خبره په دې ځای نه ختميږي الیه ترجعون دغه الله عبادت او شکر او باسه د جن رزق غواړي دغه الله تبا تاسو واپس کیږي څه مطلب فیوجازیکم مطلب دا بیا به الله تعالی تاسو ته دی بدل درکې او الله تعالی به تاسو سره حساب کتاب پیدا خونه چې خبره ختم شي بس دا ده پوری دی ولقد ارسلنا الله تحقيق سرمن لګلې نوح نوح عليه السلام الى قومه قوم بلتا فلبث فيهم پس پات شپدې کې الف سنه زر کالا الا 50 عاما زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کالنا 50 دینه بار فأخذهم الطوفان فسنس لغيل رطوفان او غرق شو با طوفان کی وهم ظالمون او دی مشرکانو وهم او دی چی دی ظالمون ظلم کون کیو یعنی شرک کون کیو فانجیناو فسلاو ایمون نجات ورکنو علیہ السلام تا دغر کی دونا و اصحاب السفینه او خواندانو دا کشته تا و جعلنا اللہ ایمون گرزو لدا کشته یا دا واقعیا یا دا سزا آیت للعالمین یوان او عبرت پار د مخلوقاتو چې دې ته عبرت واخلي و ابراهیم او مونږ لګل ابراهیم علی السلام اذ قال لقومه پاوک چې وی خپل قوم ته او عبد الله عبادت ته الله کوي وتقو دې الله نو یریږي ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره ډیر بهتر دین کنتم تعلمون کچره تاسو پويږي انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو عبادت کوي ما سیوا د الله نو سانند بوتانو وتخلقون او تاسو جوړاوه امکان درو دا غلطه نظریه جوړاوه په الله باندې چې دا د الله سره شریک دي شفاعت وکي او د دې پیدا نشته نظریه نقصان وته بیان دا څه ده په نظریه باندې انسان چلی دا انوان چې په انډیا کې د غوا امتیاز سکینو دا د نظریه په بنیاد سکی دا نه چې د امتیاز یې غي د غواګانو خوګې لګي تاسو بلې دلی ویډیو غانې کې ګلاس ته ونی سي واته امتیاز وتا او راوړی په چې کوم بادشاہ د نړۍ دفتر سار د مودی په میتیا زبانه وینځي دغه دا نه چې د میتیا د خوګی دی ته پته چې ابد بوي شه خدا د نظری په بنیاد باندې کی دا یو نظریه ده چې دا غوا څه شه او دا کی دا کی چې کله د انسان په الله باندې نظریه مضبوطه شو او د تبلیغ مقصد هم نظریه مضبوطول انسان د نه یقین او نظریه مضبوطول چې کله نظریه د انسان مضبوطه شي بیا به د سیدی او چې نظریه کمزوري کیده بس کیږي کګي خبر ځان ته دغل نظریه دای چې په دې اغلا کې زما پیدا را هغه په دیوالوم تانګي بیزتایم برداشت کوي جیل تمزي اوس غلط نظریه د خدای غدا نظریه څه ده دنه په خشوي نظریه په بنیاد باندې ابراهيم عليه السلام استاد نظریه غلطه ده دي کې اس شي نشته ان الذين يكننا كسان تعبدون بوتان چتاو سی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نا لا يملكون لكم رزقا دي وسن لري دي مالکان دي لكم ستاو د پارا رزق اندر رزق فبتعو لټو ان الله الله تعالی سر رزق رزق لرا په دعا سره د الله نه په وختو سره په عبادت سره او عبدوه او پفتغو لطوی عند اللہ اللہ تعالی سرار رزق و عزت والا رزق کمال والا رزق و عبدوه دا اللہ عبادتو کوئی و شکرو لہو دی اللہ تعالی شکرو باسے شکرو باسے دی اللہ الیه دی اللہ تعالی طرف تا و نبل چا طرف تا ترجعون تا صبح و اپس کلیشے نو تاستا و بیا عیسیٰ بزر رو کی سزا بزر کی بیا الحمدللہ رب العالمین و العالمین صلاة و السلام على رسول محمد و علیه و صحبه اجمعین یا اللہ صاحب عافیت فرات را نصیب کی یا اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا اللہ کریم اخلاد انبیاء و دعوت و دعائی و تعلیمات و بانی مروان کی یا اللہ دی واقعی کی چکم عبرت دی یا اللہ عبرت بانی مروان کی یا اللہ عبرت منت نصیب کی یا اللہ دا اللہ عبادت را نصیب کی یا اللہ شرک را کبر منافقت نمساتی یا اللہ حلال رزق را نصیب کی حرام رزق نمساتی یا اللہ شکر را نصیب کی یا اللہ ترازی شکر را نصیب کی